czasem wiarą w to, że się uda. Opowieścią cuda. Od wschodu do zachodu słońca. Będę tu, będę do końca. Tego nikt już nie zmieni. Reprezentantem swoich korzeni. Niby XXI wiek, a nic tu się nie zmieniło. Ludzi nadal łatwo jest dzielić, tak by łatwiej się nimi rządziło. To alarmowy stan, to czas wewnętrznych zmian. Pytam, czy jesteś gotowy na to, by stworzyć swój plan i dokonać zmian. Zgrać obydwie połowy starej szkoły adresem. Nieustannym procesem, wiarą w to, że się uda, opowieścią o cudach. Od wschodu do zachodu słońca, będę tu, będę do końca. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Jestem. Nieustannym procesem, jestem. Wiarą w to, że się uda, jestem. Opowieścią o cudach, jestem. Z wschodu do zachodu słońca, będę tu, będę do końca. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Tego nikt już nie zmieni. Nieustannym procesem, wiarą w to, że się uda. Opowieścią o cudach. Od wschodu do zachodu słońca, będę tu, będę do końca. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Trójce w Nocnej Polsce, Damian Cyjonfam, Dym i Leski. Leski w najnowszym singlu ze swojej płyty Miłość strona B, piosenka Humanitarnie. I co utwór, to ładna piosenka. Bardzo lubię te płyty, ale to już mówiłem wcześniej. And we got artists from the mountains.

we find a grain of life. prawda, że ładnie, i pomyśleć, że to trójka debiutantów. Wszyscy byli w audycji Trójka Żąda Debiutów nie tak dawno. A słucha się z tego z niezwykłą przyjemnością. Ja tak przynajmniej to odbieram. Nie jak państwo, ale mam nadzieję, że również pozytywnie. Hengelo, Marcin Łazarski i Bukowicz na koniec. Ten dyskomfort w głowie mnie wciąga niezwykle. Thank you. na chwilę. Na lepszy czas chcą zasłużyć. ładny duet. To Marika i Skubas. Marika, a właściwie Marta Kosakowska, już za kilka dni koncert z okazji 10. rocznicy debiutu Mariki, tego jeszcze regowego. No i podobno będą utwory i z płyty ostatniej, ale także z czasów, kiedy jeszcze miała Marika na głowie dużo cieniutkich warkoczyków zaplecionych. A przed Mariką Mima Blue i zespół Linia Nocna. Mój kochany czek przyjedzie. Osacza mnie i obezwładnia. Nie mogę ruszyć palcami stóp. Ciasno plata nie pozostawia miejsca, gdzie tli, miejsca, gdzie tli się wolna myśl. Całą pochłania, całą pochłania moja naiwność, aż rodzi wstyd. Po drugiej stronie powietrza łyk, po drugiej stronie powietrza łyk, wiruje w głowie odnowa. To nowy polski zespół, otrzymałem płytę zupełnie niedawno temu i ładnie gra. 10 sekund to tytuł płyty, zespół nazywa się SMS, z pewnością będziemy w nocy i może nie tylko w nocy do tego krążka wracali. A przed SMS-em były panieneczki i zespół Beef z nowiutkiej płyty Legendy. Ania Brachaczek z kolegami, ładny krążek. Na podłodze muchomory, w kredensie, na talerzu przy pleśnią zarosłe, człekokształtne stwory, co do mnie szczekasz, co do Na zegarku ósma wieczór, słońce topi się jak lód. Przede mną kartki niezapisane, czekają aż pogłaszczę je tu. Prężą grzbiety, układając się we wzory znane mi od dawna, czekają na wypełnienie, żeby móc rozproszyć się. Jak mandale, siebie chyba też obco patrzy na mnie odbicie w lustrze dawniej znane, dziś odwraca się. Kolorowe myśli prężą grzbiety, układając się we wzory znane mi od dawna, czekają na wypełnienie, żeby móc rozproszyć się. Jak mandale. Prawda, że ładnie, to niejaka Zuzia. Suzia właściwie, nie Zuzia. Suzia, debiutantka. Swoją drogą była niedawno w audycji Trójka Żąda Debiutów. Przed tygodniem był zespół The Easy, który też występował. No i jeszcze była nie debiutantka zdecydowanie, czyli Ania Rosowicz wraz z zespołem Nixes. A teraz będzie też nie debiutantka, ale za to w zespole, który debiutuje na antenie Trójki, zespół Halo, nowa formacja Patrycji Kosiarkiewicz. No. przez wydmę na prawym skrzydle długi cień. Ty i ja na wylocie, na życia obrodzie, bez planu w odwodzie, w tym smutnym PL. My lecimy na fali, jak Muhammad Ali, grzebcy zuchwali, we włosach piach. Jesteś moją dywidendą, spełniony sen to, nie grozi mi krach. Mam kanarka w domu w klatce. Chcę nakarmić go wieczorem. Nie pokonać grawitacji. No, to tak. Patrycja, tyle energii w utworze, dawno tego nie było. Halo, nowy zespół Patrycji Kosiarkiewicz, piosenka Hamuj i to była Nocna Polska. Ewa Radel, Tomasz Żąda, dziękujemy, Power of Trinity, na koniec. Zamieniłaś sobie mnie, niewygodny abonament. Wiem, tutaj nocą pięknie jest, chyba chciałem zbyt na stałe cię. Ty mierzysz ilością lajków, każdy metr, kilometr wokół nas, ten cybernetyczny barometr, wiesz, przekłamuje wrednie cały czas. Zawsze chciałaś zmian i nie chciałaś prosić, nieraz oskarżałaś mnie, wywołując sztuczny zamęt. Nie wszystko moją winą wspaniale nam. Szczelnie zamknięci w podczasku, ledwie dawkujemy sobie tlen. Nie wrócisz chyba do łaski, już wiesz. Dość w tym filmie źle zagranych scen. Zawsze chciałaś zmian i nie chciałaś prosić. Zawsze tylko ty i tylko twój prywatny raj. Chyba mam już dość, chcę, żebym przeprosił. Myślisz jednak, że za tobą dalej.